हमारे भीतर असंख्य द्वार हैं। हम सोच लेते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पर जब वही द्वार परीक्षा बन जाए तो हम ही वह चाबी होते हैं जो उनको सुगमता से खोल दें। शब्दों की चाक पर इस क्षमता को देखा जा सकता है। बूंद बूंद से घट, ईंट ईंट से इमारत, शब्द शब्द से भावनाओं से पूर्ण रचना। स्रोत हमारे भीतर के समुद्र की अतल गहराइयों से जुड़ा है। सतयुग, द्वापर, कलयुग, वेद, रामायण, गीता, सब कुछ हमसे ही निश्चित होता है। एकदम सही कहा अभिषेक, प्रमाण हमारे सामने है। शब्दों की माला सबके हाथ है, शब्दों के तर्कश से निकल रहा भावनाओं का हर बाण सूक्ष्म है। तो बताएंगे आज हमारे चाक पर गढ़े जाने वाले शब्द कौन से हैं? आज हमारी चाक पर शब्द हैं खामोशी, जुबान, निगाहें, हाथ, गुनगुनाती, प्रीत, दिल, काल्पनिक, क्षणिक, लकीरें, पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक, स्वप्न, सलोना, मृदंग, गुदगुदाती, स्मृतियां, मधुर, मेघ, मादक, रुत, मनभावन, जहां, मयूर, नृत्य। बहुत खूब अभिषेक। श्रोताओं, अब आपके सामने आज की कविताएं हाजिर हैं। सबसे पहले विभा रानी श्रीवास्तव। ऐतिहासिक वृतांत को कविता का रूप देती, मैं गुनगुनाती मतवाली बुलबुल बन जाती, इधर डोलती उधर डोलती सबका मन मोह लेती। स्तब्ध निगाहें निशब्द जुबान नहीं देख पाती, एक भूखे आदमी के हाथ का कौर चीरती है सारे जहां की खामोशी। दिल के भीतर मनोभावों का तहलका मचता, हलचल का शोर होता, कैसे ढूंढे नित नित नई नई सुगम राहें। सुनहला प्रीत की सुनहली सियाहट सदा जीवन को दमकाती रहे। सलोना मौसम मेघ के आने से होगा, मानसून के आते रुत बदल जाएगी, तप्त दिन हसीन मादक चांदनी रात में ढल जाएगी। स्वप्न की स्मृतियां श्रृंगार कर लेंगी, गुदगुदाती कविता की मृदंग बजेंगे, मधुर सुहावन अति मनभावन, मन मयूर का नृत्य होगा। समय की पथरीली पृष्ठभूमि भी खींचती है थोड़ी सी चिंता की लकीरें। काल्पनिक चमत्कृति ना हो, धरा पर पानी की क्षणिक निशानी ना हो। बहुत सुंदर शुरुआत। अब आगे बढ़ते हैं राजेश कुमारी जी के साथ। कल की वो शाम जब हम हाथों में हाथ लेकर बैठे थे उस शिलाखंड पर, सामने झेलम नदी अपने पूर्ण उफान के साथ उन्मादित, पत्थरों को छलांगती, बलखाती, गुनगुनाती, बह रही थी अपने तीव्र प्रवाह के साथ, कल्पनाओं में मानो कोई अल्हड़ यौवना भाग रही है अपनी प्रीत को बाहों में जकड़ने, ऐतिहासिक और भौगोलिक कथन में जा रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान में। उसे कोई सरहद कोई सीमा रोक नहीं सकती। हम यह मनमोहक दृश्य निगाहों में समाते जा रहे थे, जुबां खामोश थी पर दिल की धड़कनें स्मृति पटल पर अपनी कहानी लिख रही थीं। इस सलोने वक्त को दिल की तिजोरी में बंद कर रही थीं। मेघों ने भी अपनी नन्ही नन्ही बूंदों से अपनी खुशी का इजहार किया, पास में जलाई हुई लकड़ियों ने मानो मेघों से कुछ कहा और वर्षा रुक गई। हाथों में गिलास रुत को और मादक और तिलस्मी बना रहे थे, मानो जंगल में खुश होकर मयूर नृत्य कर रहे हों। ऐसे मन मृदंग बज रहे थे धीमे धीमे और झेलम साथ में अपना सुर मिला रही थी। वो वक्त तो कहने को क्षणिक था पर हम दोनों के दिलों में हमेशा के लिए घर बना चुका था। वो जंगल में मंगल था या कोई दिवा स्वप्न जहां से हम एक दूजे का हाथ थामे लौट रहे थे। देखिए तो कविता ने कैसे सरहदों की दूरियों को समेट दिया। बहुत खूब राजेश कुमारी। अब सुनिए सोनल रस्तोगी के साथ। मांडू की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यमुना किनारे उस रात मेरे हाथ की लकीरों में एक स्वप्न दबाया था तुमने। उस क्षण की मधुर स्मृतियां मेरे दिल को गुदगुदाती गुनगुनाती मन भावन रुत में धड़कनों का मृदंग बज उठता है। मन मयूर पंख फैलाए नृत्य करता है। एक सलोना मेघ तकता है उत्सव काल्पनिक दुनिया के क्षणिक आवेश में डूब कर निगाहें जुबा में तब्दील हो जाती हैं। अध खुले मादक अदरों से खामोशी से पीठ बरसती है। जहां गूंज उठता है उसी पल प्रेम करती हूँ तुमसे बस तुमसे। झेलम के किनारे से यमुना के तीर तक प्रेम की कहानी बह रही है। कविता में मानव मन की स्वाभाविक स्मृति छलकी हो जैसे। अगली कविता से हमारे कार्यक्रम में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं अमित आनंद पांडे। स्वप्न सा कुछ, खामोशी, गुनगुनाती निगाहें, जहां जुबां स्वप्न, हाथ काल्पनिक स्मृतियां, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्षणिक प्रीत, मन भावन मयूर नृत्य, दिल गुदगुदाती मादक लकीरें, मेघरुत मधुर मृदंग सलोना। हालांकि सभी शब्दों का समावेश नहीं हो सका, फिर भी एक खूबसूरत अभिव्यक्ति रही अमित आनंद पांडे की ओर से। सचमुच बहुत सुंदर। अब वंदना गुप्ता। स्मृतियां सलोने स्वप्न सी जब आकार लेती हैं, क्षणिक आवेग से जीवन उथल पुथल कर देती है। खामोश निगाहों का साथ जब जुबा भी देती हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर काल्पनिक स्मृतियां जन्म देती हैं और मधुर स्वप्न की गोद में कल्पनाओं की हिरणी गुलाचे भरती है। मेघ मल्हार गाने लगते हैं, मन भावन मार्तक वातावरण हृदय के स्पंदनों में मधुर रस घोलने लगता है। दिल मयूर सा नृत्य करने लगता है। प्रीत नए अनगढ़े गीत गुनगुनाने लगती है। जहां रुत के बदलने से एक दूजे के हाथ में आते ही हाथ की लकीरें रंग बदलने लगती है। मोहब्बत मृदंग सी बजने लगती है। बेमौसमी बरसातों में रूहें भीगने लगती हैं। पार्श्वों में संगीत की स्वर लहरियां उमगते हृदयों पर थाप देने लगती हैं। फिर चाहे मौसम कोई भी हो, शीत या ताप, शिशिर या बरखा, कल्पनाओं की बेड़ियों में जकड़ा मन मयूर सिर्फ उड़ान भरने को आतुर पंछी सा हुलसता फिरता है। उमंगों के तारों पर झनझनाता मधुर गीत सुनाता दिव्य लोक का विचरण करता है। हाँ, मोहब्बत का शायद यही तो रूप होता है। जहां दो के सिवा न तीसरा कोई वजूद होता है, कल्पनाओं के धरातल पर स्वप्नों के झरोखों में स्मृतियों के हिंडोलों पर पींगे बढ़ाती मोहब्बत आकार की मोहताज नहीं होती। कुछ साज बे आवाज भी फूके जाते हैं, यूं ही नहीं स्मृतियों के शिलालेख इतिहास की धरोहर होते हैं। सही है वंदना जी, स्मृतियों के शिलालेख इतिहास की धरोहर होते हैं। वंदना जी के बाद आइए अब सुनते हैं संगीता स्वरूप के शब्द। काले मेघ आते हैं उमड़ घुमड़, लगता है जैसे कहीं कोई बजा रहा हो मृदंग। तपिश धरा की हरती है कुछ बूंद, छा जाती है मादक सीरुत, स्वप्न सलोना सज जाता है। काल्पनिक पृष्ठभूमि में ले जाता है मधुर स्मृतियां मुझे गुदगुदाती, ऐतिहासिक किले की सैर कराती, इस जहां से दूसरे जहां में ले जाती। दिल क्षणिक आवेग में मयूर सम नृत्य कर उठता, मन भावन सी लकीरें खींच मैं गुनगुनाती, खामोशी की जुबां प्रीत के गीत सुनाती, भाव विभोर हो मेरी निगाहें ढूंढती किसी का साथ, चाहती मैं कि मेरे हाथ में हो तेरा हाथ, कि अचानक टूट जाता ख्वाब और मैं धराशायी हो सहती रहती हकीकत का ताप। चलिए हम भी जागे स्वप्न से अब सुनते हुए ये गीत। कर्णप्रिय गीत अभिषेक, आइए अब लौटते हैं कविता की तरफ रंजू भाटिया के साथ। रंजना जी के साथ मेरा एक भावनात्मक नाता है, मेरे बचपन की एक स्वप्नमयी नगरी के माध्यम से। खामोश जुबां, खामोश निगाहें, एक राह तेरे दिल की पगडंडी से मेरे दिल के किसी कोर को छूती, अक्षरों के साए से गुजरती, स्वप्न सलोने दिल में जगाकर कुछ गुदगुदाती, कुछ गुनगुनाती, कागज की सलवटों में उलझकर अपने खामोश कदमों से वक्त की रेत पर अपनी मधुर यादें मन भावन मादक रुत सी यूं छोड़ के चली जाती है, जैसे बज उठे कोई मृदंग दिल में, नृत्य कर उठे मयूर स्मृतियों में, और जैसे भीनी सी रात की वेला में बरसते मेघों के बीच हथेली पर रखे चांद के टुकड़े को लबों के कोरों से छू लिया हो। बहुत खूब रंजना जी, देखें आज सरस्वती माथुर क्या सौगात लाई हैं हमारे लिए। सावन ऋतु में मधुर मादक सपन सलोने मेघ खामोशी से हाथ थामे रेशमी गीली हवा का निगाहें डाल धरा पे दामिनी की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक शिखरों की घाटियों में ढोल मृदंग बजाते मुहजोरी पर्वतों पे लहराते तोड़ रहे थे। खामोशी भरे जहां के सन्नाटे ऐसे में मन भी पंख लगा उड़ने लगा। तभी दिल के आंगन में याद कर प्रीत किसी की क्षणिक देर को उतर आया अतीत, निकाल लाया कुछ मन भावन स्मृतियां जो गुदगुदाती रही एक काल्पनिक लोक में ले जाकर भरमाती रही मस्त रुत में अनुपम हृदय की पींगे मन आंगन में भी लहराती रही, और सावनी लहरदार घटाओं की लकीरें श्याम श्वेत सी एक चित्रकार की तरह खींचती रही अनुपम दृश्यों के अनूठे मनमोहक चित्र। आकाश के कैनवस पर उकेर कर इंद्रधनुषी रंग सावन की मतवाली भीगी रुत भरती रही धूप छां सी शीतल सरसता ऐसे खुशनुमा मौसम में पायल पहन हवा के साथ मयूर भी बोल उठा पिहू पिहू, और देर तक पेड़ों पर फूटी हरियाली पर छाए नंदनवन को देख उल्लास से भर मोरनी संग झूम झूम कर नृत्य करने लगा। आशा के स्वरों में डूबे मधुर शब्द अब आगे बढ़े निधि टंडन की कृति के साथ। निगाहें अक्सर बन जाती हैं जुबां खामोशी की, दिल में जब गुनगुनाती है मधुर प्रीत किसी की। गुदगुदाती हैं स्मृतियां, नृत्य करता है मन मयूर, मन भावन प्रेम की रुत में जब बरसता है मेह नेह भरपूर। स्वप्न सलोने मादक हो जाते हैं, सुन के बूंदों का जल तरंग, मन बजने लगता है प्रेम राग में जीव मृदंग। क्षणिक कल्पनाएं भी जीने का बल देती हैं, हाथ की लकीरों से लड़ने का संबल देती हैं। जरूर, अगली कविता है विभा रानी श्रीवास्तव की। पति पत्नी का रिश्ता काफी मधुर होता, कोई पढ़ नहीं पाता मेरे अंदर की खामोशी। पति पत्नी का रिश्ता काफी मधुर होता, मन के संवेदनशील तारों को झंकृत कर गई। दोनों जहां में हमारी मोहब्बत हो जाए मशहूर, दिल दिमाग की रस्सा कस्ती को छोड़, मित्रता का हाथ बढ़ा, प्रीत की अल्पनाएं सजाई, क्षणिक भावों का परिणाम मन भावन की काल्पनिक उड़ान, मादक मीठी मनोहर महक तन बदन को महका गई। पत्थर की लकीरें मेरे स्वप्न बने नहीं, ऐतिहासिक परंपराओं और दकियानुसी पृष्ठभूमि के रिवाजों के साथ की मनमानी, उनके महत्वाकांक्षाओं के गिद्ध ने मेरे आकांक्षाओं के मयूर को नोच डाला। मेघ बन सैलाब लाना मुझे आता नहीं, जुबां की ताकत खून में उबाल लाती नहीं, अविनीत निगाहें भी टटोलती अवश जीवन, अविकल चाहते नृत्य करते नहीं गम की खिजा की रुत पर। प्रतीक्षा से उबी स्मृतियां सिसक सिसक रोई, हसरतों का सलोना झोंका अब गुदगुदाती नहीं, कविता के मृदंग साथी बनते नहीं अब मैं गुनगुनाती नहीं। निराशा के इन स्वरों से आइए अब हम कुछ उमंगों को भरें इस गीत के साथ। कभी पास बैठो किसी फूल के पास, सुनो जब महकता है बहुत कुछ ये कहता है। लौटते हैं कविताओं पे, तो आगे हमें दिख रही हैं वाणी शर्मा अपने शब्दों के साथ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिख दी गई प्रीत की दास्तां, ढोल मारू मुमल जेठवा उजली की, जिस तरह उनके हाथों की लकीरों पर काल्पनिक मधुर स्मृतियां पट खोलकर स्वप्न सलोना गुदगुदाती मन भावन रुत में, जब निगाहें खामोश होकर इतना बोलती हैं, मेघ गर्जन सी मृदंग की थाप सी गूंज धड़काती है हर प्रेमी के दिल को, मन मयूर के नृत्य से क्षणिक ही सही, इस एहसास को जीने के लिए ख्वाबों की मखमली जमीन सुकून भरी मीठी एक भरपूर नींद जरूरी है। सही कहा वाणी जी, सुकून की नींद भी जरूरी है। और अब वंदना गुप्ता, कौन सा ऐतिहासिक पात्र उठाऊं जो हकीकत की दहलीज पर मधुर स्मृतियां छोड़ जाए, या कौन सा काल्पनिक पात्र गढ़ूं जो स्वप्न सा गुदगुदाए, मन मयूर खिलखिल जाए। न ऐतिहासिक पात्र कोई ऐसा दिखता है जिसकी पृष्ठभूमि पर खामोशी के ताले न लगे हों, निगाहें और जुबां सिली न गई हो, और काल्पनिक पात्र अपनी सीमाओं में खेलता कुछ अनगढ़े से लम्हों का गवाह बनता, कभी प्रीत को दुल्हन बनाता है, कभी मादक रुत सा मनभावन नृत्य करता है, कभी गुनगुनाती धूप हाथ की लकीरों पर एक छांव बनाती है मोहब्बत की, मगर काल्पनिक मेघों का गर्जन बरसन सब क्षणिक ही तो होता है। हकीकत के धरातल पर तो दिल ही रुसवा होता है, जिसमें न कोई मृदंग बजता है, न किसी संगीत का आह्वान होता है, न कोई नर्तन होता है। वास्तविकता के कठोर धरातल पर तो ऐतिहासिक पात्र ही अपनी पात्रता सिद्ध करते हैं। काल्पनिक पात्र तो हमेशा काल्पनिक ही रहते हैं। काल्पनिक पात्रों का न कोई वजूद होता है, और जीवन ऐतिहासिक पात्रों के कदम चिन्हों पर चलता तुलनात्मक विवेचन करने को मजबूर होता है। कल और आज के संदर्भ में परिस्थितियों का अवलोकन कितना सार्थक होता है, ये उस वक्त के देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यूं ही नहीं, ऐतिहासिक शिलालेखों पर समय अंकित होता है। गौर किया आपने, इन शब्द समूह ने हमारे कवियों को इतिहास और शिलालेखों की अच्छी खासी याद दिला दी है। ये कमाल रश्मि जी का है, तो चलिए फिर उन्हीं की कविता हो जाए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वप्न की काल्पनिक थी, क्षणिक थी पर मधुर थी, उनकी मादक स्मृतियां आज भी गुनगुनाती हैं, सिरहाने सिमटी लकीरें गुदगुदाती हैं, दिल की जुबां निगाहें बन रात की खामोशी में उन्हें ढूंढती हैं, जब भी हाथ बढ़ाया है उन लम्हों को छूने के लिए मेघ राग मृदंग से बज उठे, मयूर नृत्य की रुंझुन सलोने बादलों के संग हरी को ले आई है, कल्पनाओं की रुत रास रंग बिखेर गई है और बांसुरी की धुन हकीकत बन गई है। बहुत बढ़िया, अब सुशीला शिवरण जी की कलम बेताब है हमसे बात करने को, आइए सुने। खामोशी से शून्य में ताकती उसकी उदास निगाहें अक्सर पूछती, क्या कहती हैं मेरे हाथ की लकीरें, बैर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या मेरा सलोना स्वप्न दम तोड़ देगा, दिल में उगा प्रीत का बिरवा क्या कुमला जाएगा, गुदगुदाती स्मृतियां क्या इतिहास हो जाएंगी, उसकी मीठी गुनगुनाती जुबां फिर कभी मेरा नाम नहीं पुकारेगी, सहसा एक मधुर स्पर्श राजकुमारी, क्या यह काल्पनिक है, क्षणिक रोमांच से उसने मुड़कर देखा, उसका राजकुमार खड़ा मुस्करा रहा था, फिर क्या था, छा ही गए मादक बदरा, नाच उठा मन मयूर उस मन भावन रुत में बजने लगे मृदंग, नृत्य कर उठा सारा जहां उसकी हर धड़कन में। वाह, इसी नृत्य को जारी रखेंगे निधि टंडन के साथ। मेरी तेरी पृष्ठभूमि भले ही ऐतिहासिक ना रही हो, पर यह बात तो तय है कि तेरी निगाहें दिल की प्रीत मुझ तक पहुंचाती है, जुबां से जब तुम कुछ कहते हो मधुर मादक रुत ले आती है, मन भावन तेरी स्मृतियां अंदर तक गुदगुदाती हैं, काल्पनिक सारे स्वप्न सलोने पड़ जाएंगे सब बौने जब तेरा हाथ होगा मेरे हाथ में, जुड़ेंगी अपने हाथ की लकीरें, पता है जल्द आने वाला है वो मौसम मिलना जब मन का मयूर नृत्य करेगा, चहुं ओर सब मन भावन होगा, जहां प्रीत के मेघ नेह बरसाएंगे, मृदंग की थाप पे बूंदों के जल तरंग पे हम नाचेंगे गाएंगे, भले क्षणिक हो पर बरसो वो पल याद आएंगे। बहुत सुंदर, आपने देखा होगा कि रश्मि जी की पहली कविता में शब्द समूह के बहुत से शब्द नदारद थे। शायद इसीलिए वे लौटी हैं एक नई कविता के साथ, शब्द समूह को ध्यान में रखकर। हमारी गुनगुनाती निगाहें काल्पनिक मधुर स्वप्नों की स्मृतियां लिए अपनी कलम की जुबां से पन्नों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कई लकीरें उकेरती हैं। कभी दिल, कभी प्रीत, कभी खामोशी, क्षणिक सुकून ही सही, पर यूं लगता है हमारी सोच का मयूर शब्दों के सघन मेघों के बीच मादक नृत्य कर रहा है, जहां कर्ता हम, दृष्टा हम, श्रोता हम, और एक एक शब्द सत्य शिव सुंदर हो उठते हैं और हमारी निगाहों के स्वप्न को धरा मिल जाती है, धरा जो देती है आधार कल का और वसीयत अनमोल शब्दों की, ताकि हम भावनाओं की काल्पनिक नदी में कलम की पतवार लिए शब्दों की नाव चलाएं। आओ, शिव की जटा से निकली गंगा को हम अपनी काल्पनिक नदी में संजो लें, कुछ ऐसी लकीरें खींच दें कि हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी आगत का गौरव बन जाए। आओ, हम मिलकर एक इतिहास बना जाएं। कवित्रियों के चुनौती देते कम ही सही, मगर कुछ कवि भी हैं यहाँ। अब देखिए, हमारे अगले कवि हैं मुकेश कुमार सिन्हा। ताजमहल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यमुना नदी के जल की कलकल, और हम तुम, खामोश जुबान, खामोश निगाहें, पर गुनगुनाता दिल। जब हो हाथ में हाथ, साथ में हो वो, ऐसी हो प्रीत, बेशक ना हो साथ तो भी काल्पनिक क्षणिक स्वप्न उसके साथ का ला देती है मन भावन सुखद खूबसूरत मादक एहसास, भर जाते हैं गुदगुदाते जज्बा, करते हैं नृत्य, खिलखिला उठता है मन मयूर, तुम्हारी अनुभूति और तुम मेरे लिए अनमोल। मुकेश जी के साथ इतिहास में झांकने के बाद आइए अब मिलते हैं सोनल रस्तोगी से। मेरे मन भावन खामोशी में डूबी निगाहें जुबां बनती हैं, जब तुम्हारे हाथ गुदगुदाती उंगलियां देह की पृष्ठभूमि पर ऐतिहासिक चित्र उकेरते हैं। कभी सलोना मेघ, कभी नृत्य करता मयूर, तो कभी काल्पनिक मृदंग का आकार, इस मादक स्पर्श की मधुर स्मृतियां क्षणिक नहीं हैं। प्रीत में सराबोर, दिल में उभरती स्वप्न की लकीरें हर रुत में जीती हूँ, गुनगुनाती हूँ। वाह, कुछ ऐसी सौगात लाई हैं वंदना गुप्ता। शब्दों की चाक पर पिसता मन का गेहूं, नहीं गा सकता कोई गुदगुदाती प्रेम धुन, नहीं कर सकता मन मयूर नृत्य, नहीं सजा सकती निगाहें कोई स्वप्न सलोना, स्मृतियों के अवशेषों में कैसे काल्पनिक ऋचाओं को जोड़ूं, कैसे किसी मन भावन रुत का आवाहन करूं, जहां मादक ऋतु में मृदंग बजाते मेघों का गर्जन हो, जहां दिल में प्रीत के सागर हिलोरे ले रहे हों, इन क्षणिक क्षणभंगुर जीवन के ऐतिहासिक पलों को किस पृष्ठभूमि में सहेजूं, जो काल कल्वित ना हो, खामोशी में गढ़ी हाथ की लकीरें कब जुबां की मोहताज हुई है। शब्दों की चाक चलती रहे और हम कुछ देर रुककर सुने ये गीत। चलिए अब बारी कुछ और कवियों की, जो टक्कर में है कवियत्रियों के। कैलाश शर्मा। अमर प्रेम के ऐतिहासिक प्रतीक ताजमहल की पृष्ठभूमि में भीगते मेघ की बूंदों से जब पकड़कर तुम्हारी मादक हथेली खींची थी कुछ काल्पनिक लकीरें अपनी किस्मत की, कितने जग गए थे स्वप्न रुत हो गई और मन भावन को न पाया दिल मुखर चाह कर भी, पर निगाहें बन गई खामोशी की जुबां, बारिश अब भी होती है हवाएं अब भी गुनगुनाती हैं प्रीत के मधुर गीत, लेकिन तुम्हारी स्मृतियों में डूबा नहीं करता मन मयूर नृत्य, ढूंढता है काले बादलों में एक सलोना चेहरा, जिसे देख बजने लगती थी मृदंग कभी दिल में, बारिश की गिरती बूंदें नहीं अब गुदगुदाती हथेलियों को। आज अकेलेपन के सन्नाटे में ढूंढता हूं वह हाव, जहां खींची क्षणिक लकीरें नहीं बन पाई नियति मेरी और ढक गई किसी और के नाम की मेहंदी से। कैलाश जी की हृदय स्पर्शी कविता के बाद अब राजेश सक्सेना। अहो प्रिय, अब तलक थे अलग पृष्ठभूमि में जिए, आओ हर पल ऐतिहासिक बनाए प्रिय। था रखा जब कदम यौवन दहलीज पर, गुनगुनाती जुबां स्वप्न में डूबकर, प्रीत दिल में हिलोरे लिए नृत्य कर, हाथ खामोशी भरा जाम छलकाए प्रिय। आओ हर पल ऐतिहासिक बनाए प्रिय। काल्पनिक और क्षणिक थी उकेरी लकीरें, रुत निगाहें बयां दे तू जितनी दलीलें, एक सलोना जहां गुदगुदाती मुरीदें, मेघ बन आंख से टपटपाएं प्रिय। आओ हर पल ऐतिहासिक बनाएं प्रिय। हैं हवाएं जो मादक करें सब बयां, तेरी बाहों में मन भावन खिलूं मैं जवां। आ गया लो बरसता मधुर सा समा, थाप बरसे मृदंग मन मयूर न जाए प्रिय। आओ हर पल ऐतिहासिक बनाए प्रिय। एक बार फिर हाजिर हैं सरस्वती माथुर बूंदों के संग। मेघ मादक रुत में नृत्य करते मयूर, निगाहें आकाश पे खामोशी से ताकें घटाओं को, और खुली निगाहें ढूंढे स्वप्न सलोना। मन की जुबा क्षणिक देर को हाथ पकड़ मौसम के, गीत गाए प्रीत के, जगाएं गुदगुदाती स्मृतियां काल्पनिक पृष्ठभूमि के, स्वप्न के मृदंग बजाएं, दिल में किस्से दोहराएं ऐतिहासिक लैला मजनू के, और खो जाएं मन भावन दृश्यों में, जहां ताल देती बूंदों संग प्रेमी से नाचते मोर मोरनी, खींचे रेत पर लकीरें चक्कर घिन्नी से घूमते हुए टप टप बारिश में। और अब राजेश कुमारी जी इस कविता के साथ। निगाहें लाज से झुक झुक जाएं, दिल में प्रीत मृदंग बजाए, मादक मेघ मल्हार सुनाए, क्या सखी बरसात ना सखी पहली मुलाकात, स्वप्न सलोने दिग द्वार पे आए, गुदगुदाती बयार रुत महकाए, मधुर स्मृतियां हिय पर चित्र बनाए, क्या सखी अल्पनाए न सखी कल्पनाएं, चित्त काल्पनिक लोक में डूबता जाए, मन भावन मीत हाथों पे लकीर बनाए, सतरंगों से दिल की पृष्ठभूमि सजाए, क्या सखी चितेरा न सखी सजन मेरा, रुत खामोशी से अगन लगाए, जहां बावरे मयूर नृत्य दिखाएं, मतवाली घाटियां गुनगुनाएं, क्या सखी पवन न सखी सावन, काश वो ऐतिहासिक पल मेरे जीवन में आए, मेरे प्यार में भी वो महल बनाए, जहां मन की चुनरी लहर लहराए, क्या सखी हवा महल ना सखी ताज महल। श्रोताओं, आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला और हमारा कार्यक्रम पहुंच गया परिणाम के पड़ाव पर। आज हमारी टीम ने सबसे अधिक अंक देकर सरताज कवि घोषित किया है राजेश कुमारी जी को। उनकी अंतिम कविता क्या सखी हवा महल न सखी ताज महल के आधार पर आपकी सहभागिता, टिप्पणियां और फीडबैक इस कार्यक्रम की आत्मा है। अपनी राय बताते चलिए। इसी के साथ आज्ञा दीजिए अनुराग शर्मा और अभिषेक ओझा को। राजेश कुमारी जी को ढेर सारी बधाई, और उन्हीं को समर्पित करते हैं हम आज का ये गीत। सुरमई शाम इस तरह आए सुरमई शाम, इस तरह आए सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम, इस तरह आए सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम। फिर भी लगता है तू यही है कहीं, कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं, वक्त जाता सुनाई देता है तेरा साया दिखाई देता है, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए सांस लेते।